is shit. We all work for Santa Claus, we've had enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. I'm Rudolph and I quit, just who's he think he is? That little fat cunt sat back in the sleigh cracking that fucking whip. And me stuck up the front of these other useless cunts. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. Ho, ho, fucking ho, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we're bad enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. And what about us elves? We've had enough as well. Working in that freezing factory, cold as fucking hell. Work until we drop with our bollocks freezing off. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. Ho, ho, fucking ho, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we've had enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. I'm Santa Claus's wife, I know what he's really like. Sneaking into them little kids' rooms, he's a fucking pedophile. Έχουμε θυμό κάθε χρόνο να βάζουμε αυτό το τραγούδι τα Χριστούγεννα. Ναι. Ωραίο έθιμο. Και με αυτό σας καλωσορίζουμε, όχι μόνο και εσένα καλεσμένε. Γεια σου ξένε. Κόπια σε ξένε στο κατόφλι μας. Τελευταία εκπομπή του χρόνου. Εγώ είμαι ο ξένος. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος είναι. Ο γνώριμος. Τη τον... χάσαμε την Ήπειρο, πατριώτες. Την Ήπειρο. Την πήραμε. Επειδή είμαι Ήπειρώτης. Την πήρανε. Ποιος την πήρε. Ο Ερντογάν έφτασε Ήπειρο. Όχι, τη θέλει από πάνω άλλος. Ναι. Τα έχουν μοιράσει. Δώστε τε κάπου να τελειώνουμε και αυτά. Σιγά πήξει. Σιγά, δεν αδειάζουμε. Όπως λέει και ο Χριστόφορος, στις παραστάσεις έχουμε πήξει την πίτα. Παιδιά... πολύ πίτα. Δουλεύει πολύ πίτα η Ήπειρο. Ας μας πάρει κάποιος, δεν μας ενδιαφέρει ποιος. Να σας πάρει η Ιταλία, να γίνετε πιο σικάτη. Μέσα. Έχουν γούστο οι Ιταλοί. Ναι, ναι. Ιταλία. Ιταλία. Κοίτα, δεις, είπαμε να έρθεις τελευταία μέρα του χρόνου, αφού καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές. Τελείωσε, αύριο τελειώνει επισήμως το 2016. Επειδή σε γρουσούζεις, έρθει πριν κανένα για να μην έρθεις πρώτες μέρες του χρόνου που σε γρουσούζεις. Όχι, και ρε, καλά σου είναι. Λαγοπόδαρος. Σε αυτό που είναι το κολοέτος το 16, γι' αυτό να τελειώσουμε σένα. Γιατί είναι κολοέτος το 16. Έλατε. Δεν καταλαβαίνω. Τι υπερβολές είναι αυτές. Όντως και εγώ δεν συμφωνώ. Δεν μπορώ τα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Καταρχήν ήρθε η ανάπτυξη. Να τα σκεφτούμε λίγο. Ξεκίνησε να έρχεται. Ήδη. Είχε πει ο Τσίπρας. Αναπτύρισε από τη χαρά. Ανάπτυρα. Και επειδή είχε έρθει πριν κάνα μήνα, σε είχαμε πάλι εδώ κρατούμενο. Κρατούμενο. Φιλοκρατούμενο. Είπαμε να κλείσουμε και τη σεζόν. Και επειδή άρεσε σε πολλούς ακροατές, εμείς δεν πολύ κάνουμε χατήρια, αλλά λέμε άντε να σε ξαναφέρουμε. Τι και σε φέραμε. Και είπαμε να κάτσουμε εδώ να κάνουμε ξεριστή. Φαντάζομαι ότι είναι ένα κρεβάτι του ψυχιάτρου. Καλή αρχή. Ξάπλωσε. Και ξάπλωσε. Χδίσου. Είναι ανάγκη να ήταν του ψυχιάτρου το κρεβάτι. Χδίσου, γι' αυτό είπα χδίσου. Θα το βρούμε. Ψυχιάτρου το λέμε εμείς. Θα βρούμε το γιατρό. Κρεβάτι, θα βρούμε το γιατρό. Άκου. Ναι, όχι, παίζουμε τον ψυχίατρο. Να μην το κάνουμε του γάμου να μας πετάνε και λεφτά. Όχι, φορολογούνται αυτά πια. Και να κάνουν κολοτούμπες στα παιδάκια για να κάνουμε αγόρια κοριτσιά. Που τα κάνουν όλα μπάχαλο. Μόλις κάνει την κολοτούμπα, γίνεται το κρεβάτι. Πάνε και αγοράζουν τα καλύτερα στροσίδια εκεί να βάλουν κάτι πέφτει από πάνω τα άλλα. Κάτι κίτς, με κάτι. Με τα κουμπάζα να τριχιάζει. Κάτι... τι έθιμα είναι αυτά. Θες να κλέψει τα λεφτά ωραία. Σαν πιτσιρικά πάνω έθιμα και δεν μπορεί να κλέψει. Ποια είναι να στρώνουμε ένα κρεβάτι, είναι ωραία έθιμα είναι αυτό. Να στρώνει ένα κρεβάτι, είναι ωραία. Όχι με τα λεφτά, βρε. Α, με τα λεφτά. Θα φορολογηθούν τα άμα θες. Ας φορολογήσει. Λοιπόν, τώρα περάνε και έρματα σε αυτά τα κρεβάτια, τι γίνεται. Να κρατήσουμε ένα κόνσεπτ βασικό. Α, ναι, ποιο θα είναι. Τελευταία μέρα. Ας θα κάνουμε ελληνοφρένεια. Τελευταία μέρα του χρόνου. Α. Λοιπόν, πώς ήταν αυτή η χρονιά. Τόσο πρωτότυπη αυτή η ερώτηση. Και τόσο... Εμένα, μετά την κόνσεπτ. Ναι, εσένα, ρωτάμε εσένα, πώς σου φάνηκε αυτή η χρονιά. Πόσες λέξεις έχω να απαντήσω. Πάνω από 140 χαρακτήρες, δεν είναι Twitter εδώ. Ωραία. Σκατά. Χώρεσε τελικά σε 140. Σύντομα. Γιατί έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεσαι. Όχι, γιατί. Δεν το δέχεσαι. Γιατί, αφού πήγανε καλά, πολλά πράγματα πήγανε καλά. Για πες μισό. Πήραν οι συνταξιούχοι, φάπαξε βοήθημα. Που δεν το περίμενε κανείς. Πόσο του μηνός το πήρανε. Το πήρανε χθες. Προχθές, ναι, πριν 5 μέρες. 19, 20 ποτόδος, κάπου 22. Θες να τα ξαναπούμε 22 Γενάρη. Να τα πούμε. Τι, αν θα έχει τελειώσει. Θα έχει τελειώσει. Ότι και 10.000 θα δίναμε στον κάθε συνταξιούχο, πάλι δεν θα έχει 22 Γενάρη. Τι θες τώρα να κάνουμε. Αφού είναι σπάτα λικολόγεροι. Δεν τους ξέρεις. Φάρμακα, φάρμακα, φάρμακα. Τι τα παίρνει. Φάρμακα. Εγγόνια. Να κάνει τον άπλα στα εγγόνια. Το εγγόνι θα κάνει τον άπλα. Λες και δεν σε ξέρει το εγγόνι. Δεν σε ξέρει το εγγόνι. Κάτω έχετε. Τι είναι αυτή. Πάει και παίρνει κρέατα, γεμίζει ένα ψυγείο, λες και τι. Δεν έχουμε ξανά κατοχή. Τελειώσαμε. Λες και το έχουμε πόλεμο. Δεν έχουμε. Άρα, άφησα πάυση για αυτόν τον λόγο. Θέλω να πω ότι όσα και να παίρνουν συνταξιούχοι δεν του φτάνουν. Πολύ καλά έκανε ο άνθρωπο. Ναι. Όπω και την προηγούμενη φορά, εγώ θα ήμουν Σιριζέο τη παρέα και μου αρέσει πολύ αυτό ο ρόλο. Εντάξει. Μία φορά τον χρόνο δικαίω. Δύο φορέ τον χρόνο. Δύο φορέ τον χρόνο. Ναι, ξέρει γιατί. Δεν μπορεί να παίξει κόντρα ρόλο. Ναι, πώς θέλει να παίξει την ευκολία του, καταλαβέ. Γι' αυτό. Δεν είναι κόντρα για μένα το να μην ξέρει τι καθόλου. Η ψυχούλα σου μέσα πεταρίζει. Μα έχει παραμυθιάσει τώρα τόσο καιρό. Ωραία λοιπόν. Όσα και να του έδινε δεν θα του φτάνανε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να τους δώσουμε τόσα. Οι άλλοι δώσανε. Στα σώματα. Στα σώματα. Όχι στα κορμιά. Όχι στα κορμιά, στα σώματα. Στα σώματα. Λοιπόν, γιατί όχι, δεν ήταν κακή χρονιά. Δεν ήταν κακή χρονιά. Επιμένω εγώ. Επιμένεις. Ήταν σχετικά καλή χρονιά. Ωραία. Σε περιμένει ο Φιντελε πάνω. Άμα είναι γραφτό. Εδώ, στο βάζο τον έχω. Τον έχουν στην Κουμουνδούρου. Τον φέρανε εδώ. Ναι, ναι. Πού αλλού θα πήγαινε. Πώς έπαιρνες παλιά ένα μνηστικό, ένα κομμάτι του τείχου του Βερολίνου. Τώρα έχεις ένα κομμάτι από τη στάχτη του Φιντέλ. Αυτά τα κουμούνια πάνω-πάνω. Ποια κουμούνια. Αυτά, σαν το θύμιο. Πού πάνω από το Φιντέλ. Ναι, όταν έρθει. Στον ουρανό. Εκεί που πάνε όλοι οι καλοί άνθρωποι. Όχι, καλέ. Τι να δεν πάνε αυτοί. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει πάνω για αυτού. Πού πάνε. Κάτω, κόκκινο. Δεν είναι κάτω. Στα κόκκινα, τα καζάνια. Στα καζάνια γίνονται τσίπουρο. Αν στον παράδεισο τους βάζουν μέσα τους σφυροδρέπανο. Αν στον παράδεισο πάνε όλοι αυτοί που αγωνίζονται σε αυτή τη ζωή να πάνε στον παράδεισο, όχι, δεν θέλουμε να πάμε. Δεν θέλετε. Με τίποτα. Οτιδήποτε άλλο εκτός από τον παράδεισο. Πού θέλετε να σας στείλουμε, πείτε μας, βρε. Όπου προβλέπετε. Εκεί δεν έχουμε θέμα. Γιατί είναι εδώ στα ζωή. Στα χέρια του λαού. Τα θέματα όλη αυτή τη πλευρά είναι για την εδώ ζωή. Για την εκεί ζωή τα έχει λύσει η άλλη πλευρά. Ελιπέσω το πρόγραμμα του. Αυτή είναι και μια. Αυτή είναι και μια κομβική διαφορά μεταξύ κομμάτων και αντιλήψεων. Ο ένας ασχολείται για την εδώ ζωή, ο άλλος ασχολείται για την εκεί ζωή. Διαλέξει και παίρνει. Μα όχι, και ο Θεός για την εδώ ζωή. Νομίζω ναι, και εγώ. Αν το παρατηρήσει δηλαδή οικονομικά καθαρά, ναι. Το αόρατο χέρι του Θεού με το αόρατο χέρι της αγοράς δουλεύουν τις ίδιες μέρες. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Δευτέρα Παρασκευή. Όχι, όταν έχουμε γιορτές δουλεύει και η αγορά. Αυτή την αγορά, αλλά στην Ερμού. Όχι, στην αγορά. Γενικά, η κατανάλωση. Παιδί μου. Όταν έχει, ναι, χριστιανική αφού είναι καθηκόνα και ομοίωση, αφού είναι καθηκόνα και ομοίωση, πώς θα ήταν διαφορετικά. Δεν χρειάζεται όμως και η αγορά ένα έναυσμα. Δηλαδή, αλλιώς ήξερες πότε να πας να ψωνίσεις από μόνος σου. Αυτοβούλος, ανηλήθιος, θα δεν πας. Εγώ προσωπικά θα πες να σου κάνω οικονομία. Ενώ τώρα ξέρεις, είναι ο Άγιος Γεράσιμος, είναι ο Άγιος Τετάδε. Πάει εσύ να ψωνίσεις κάτι επειδή. Το Άγιο Γεράσιμο πάω πάντα. Ναι, ναι, ναι. Τι ψωνίζει το Άγιο Γεράσιμο. Τι παίρνει το Άγιο Γεράσιμο. Δηλαδή έχω πολλούς φίλους Γεράσιμους. Πόσους. Εντάξει τώρα, έχω πολλούς. Κάνω παρέσεις κεφαλονιά. Πόσοι διακομμάτισε αυτό τον τόπο που κάνετε. Πολλοί. Δεν θα σε παρεξηγήσουν και να μην πάρει πάντως. Όχι. Και τι ψωνίζεις στο Αγίου Γερασίμου. Ένα πουκαμισάκι, κάτι. Ένα φουλάρι, ένα κάτι. Ένα παρεό για το καλοκαίρι. Ένα παρεό. Μάλιστα. Και πότε είναι ένα το Αγίου Γερασίμου, άμα σε ρωτήσω, δεν ξέρεις. Τι μέρα πας και ψωνίζεις. Τι με νοιάζει να ξέρω. Η τρίτη φωνή που ακούτε είναι του Χριστόφορου. Τι επαγγέλλεστε πραγματικά εσείς σε αυτόν τον τόπο εδώ. Ποιο είναι το επάγγελμά σας. Και έχω λόγο που ρωτάω. Ηθοποιός. Ηθοποιός. Έτσι λέει το, ναι, το μόνο πτυχίο που έχω. Ηθοποιός, δεν είσαι πτυχίο, performer, ας πούμε. Κοίτα, παραστατής. Δεν υπάρχει στα ελληνικά ακριβής μετάφραση comedian, για το comedian, ας ναι. Πούμε. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Γιατί στο ρωτάω, ρε παιδί μου, ηθοποιός. Εγώ δέχομαι το ηθοποιός και μου αρέσει, γιατί έχω λόγο που στο ρωτάω. Γιατί κινδυνεύει η δουλειά που κάνεις και κινδυνεύεις κι εσύ. Χρόνια τώρα. Όχι χρόνια. Τώρα όχι παραπάνω. Χρόνια. Ναι, τώρα το τελευταίο 20ήμερο έσκασε η βόμβα, η είδηση. Ναι. Θα καταλάβεις γιατί. Του χρόνου ανεβάζουμε την γενοκτονία των Ποντίων και στη συνέχεια το Μάρτιο ανεβάζουμε τον Άγιο Παΐσιο. Σε έναν εκπληκτικό μονόλογο θα είμαι μόνος μου στη σκηνή. Επί 2 ώρες θα είμαι στη σκηνή και οι διδαχές του θα γίνουν κτήμα του ελληνικού λαού. Οι γενναίοι, αν μαζευτούμε, την παίρνουμε και τώρα την Κωνσταντινούπολη και μην τολμήσει άνθρωπος να γελιοποιήσει τον λόγο μου, θα είναι χαζός. Είμαι χαζός. Μην το γελάτε. Αυτό το ξέρουμε. Συγγνώμη. Εσύ που. Εσύ είσαι ηθοποιός, είναι και ο Κώστας Πρέκας ηθοποιός. Ο Κώστας Πρέκας είναι ηθοποιός. Δάσκαλος θα τον έλεγα. Εγώ ελέγχω. Στη θέση σου. Εγώ δεν είμαι. Ωραία. Δήλωσες πριν ηθοποιός. Ναι. Θα ανεβάσεις του χρόνου, γιατί αυτό κάνεις και εσύ. Μόνος σου ανεβάζεις μια παράσταση. Ναι. Λοιπόν, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Εγώ έχω δίλημα, να σου πω την αλήθεια. Αποστόλη, δεν έχεις έτσι δίλημα. Θα πάμε. Έχεις να διαλέξεις πρέκα στον Παΐσιο και Ζαραλίκο με τα υπόλοιπα. Εσύ Ζαραλίκο δεν έχεις πρόβλημα. Δίλημα. Όχι, μα ούτε εγώ θα πάω στη δικιά μου παράσταση. Μπράβο, δεν θα πήγαινε στον Μπρέκα, στον Παΐσιο. Σοβαρά μιλάω. Ανεβάζει Παΐσιο μόνο του. Μα αν παίζει τέτοιε πάμε... μέρε, δεν θα κάνει ένα κενό, ένα ρεπό να πάνε να το δει. Μόνο κενά θα κάνει. Και όχι, θα είναι παράσταση που μετά όλοι θα πάνε να πάρουμε την Αγία Σοφιά. Ναι. Από τη δική σου την παράσταση τι παίρνουμε μετά. Βάζω θέματα τώρα. Δάνεια αέρα. Τι δάνεια αέρα. Πώς τα δίνετε. Από αυτά, όπως είχε πάει ο Ψυχάρης στη Βουλή εκεί και είχε πει. Με τι τα πήραμε. Με αέρα. Εμένα με συγκλώνησε αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Παίρνουν δηλαδή, φεύγοντας οι θεατές, παίρνουν δάνειο. Βεβαίως. Έχεις δεν γραφείο, παίρνουν έχεις γραφείο που δίνεις δάνειο μετά. Όχι, παιδί, με αέρα. Όταν άμα δίνεις αέρα, ναι. Να δίνετε δάνειο στο τέλος. Αυτό κάνουμε στο τέλος. Δίνουμε δάνειο με αέρα. Άλλος με βεντάλια, άλλος με τρόμπα. Με όποιο τρόπο δηλαδή κάνει με αέρα. Στο τρέιλερ έχω τη δική μου τρόμπα. Η δικιά μου τρόμπα στο τρέιλερ ακούγεται. Έχω λίγο πριν. Λίγο πριν. Πολύ καλή τρόμπα. Πρώτα η τρόμπα. Ναι, μακράν η μεγαλύτερη, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι θέλω να πω ότι η επόμενη χρονιά πάνε για ψυχή την τρόμπα σου. Ο Ντόναλτ Τραμπ, όπως δεν τα λένε πολύ αυτά, εμείς τα λέμε, είχε στο παιδικό του δωμάτιο αφίσα του Άδωνη. Στο παιδικό δωμάτιο. Βεβαίως. Ο Ντόναλτ. Στην περίοδο της εφηβείας ή πιο μικρή, προεφηβική. Από περίοδο. Τότε που γεννήθηκε. Α, δεν είχε στην εφηβεία. Δίπλα από τη Μέρλιν. Δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη δουλειά με τον Άδωνη. Δίπλα από τη Μέρλιν είχε και μια φωτογραφία του Αδόνιδο. Κάτω από τη Μέρλιν για να φυσάει η τρόμπα και να σηκώνεται το φουστάρι της Μέρλιν. Που είναι αυτή η φωτογραφία της Μέρλιν. Σωστό. Τελευταία. Ταιριάζει κιόλα. Την έφτιαξε την εικόνα. Κανονικά. Συντονιστήκαμε. Και μόνο ότι ο έφηβος Τραμπ έχει φωτογραφία του εφήβου Αδόνιδο στο δωμάτιο νομίζω είναι ωραίο. Ήθελα να πω πάντως ότι ο ανταγωνισμός του χρόνου θα είναι πολύ σκληρός, το έχεις καταλάβει. Εντάξει, με Παΐσιο. Δεν θέλαμε να σου το πούμε τελευταία μέρα. Τώρα, ναι. Έχουμε αλλά... και εμείς ένα αντίστοιχο νούμερο. Ποιο, τον Άγιο, ποιον. Όλους τους Αγίους. Κάτι μεταξύ Ιακώπουλου, Βελόπουλου κτλ. Αυτά τα. Που τα κάνουν όλα έξι. Τι έξι. Έξι. Όλα, τα πάντα καταλήγουν σε έξι. Του Σατανά, δηλαδή. Του Σατανά, παιδί. Α, το καταλήγουν εκεί σαν. Αν κάνει, α πούμε, το ευρώ, αν προσθέσει. Τα γράμματα. Τα γράμματα και τα λοιπά. Όλα βγαίνουν έξι. Όλα. Έβλεπα μια μέρα τον Βελόπουλο. Το ευρώ βγαίνει 66. Α, ναι. Τα 10 ευρώ 666. Όχι, κάνουμε κάτι. Όχι, δεν είναι 10 επί ευρώ. Λέμε, προσέξτε, σας πουλάνε φρέντο εσπρέσο μέτριο μαύρη ζάχαρη και ένα μπουκάλι νερό δώρο 1,5 ευρώ. Δεν είναι φτηνό. Είναι ο διάολος μέσα σας. Γιατί? Γιατί το ευρώ βγάζει 66, άρα το 1,5. Είναι ένα συλλογισμό. Κάνουμε και το άλλο. 1,5 ευρώ ρέστα. Άσε να τα πάρει σερβιτόρα. Μην βάλει το διάλογο στην τσέπη σου. Σωστό και αυτό. Να πάει σε αυτήν. Να πάνε σε αυτήν. Και άλλα πολλά. Έβλεπα ένα Βελόπουλο ένα βράδυ από αυτά τα απεγνωσμένα. Το βλέπει. Ναι. Το βλέπει στα λόγια μου. Σε αυτά τα απεγνωσμένα βράδυ. Με Σιριζέο. Και είχε ένα χάπι που σταματά τον πόνο ναι. Και λέγεται Τελοπόν. Τελοπόν, σωστό. Ξένο φαντάζομαι, αμερικάνικο. Δεν το έβγαλε ο Βελόπουλος εκείνη τη στιγμή μόνος του. Νομίζω μόνος του. Τελοπόν, παίρνεις το τελοπόν, είναι για όλα. Μήπως αυτό είναι το ελληνικό γενώσιμο, υπάρχει κανονικό χάπι. Και ήταν κάτι που αυτό το λάνσαρε και δεν ξέρουν οι άλλοι και δεν το έχουν ανακαλύψει και τα λοιπά. Όπως το άλλο που ήταν το εμετοστόπ. Μπράβο. Το εμετοστόπ. Πολλο στόπ θα μπορούσε να ήταν. Όχι, τελοπόν, τελειώνει. Δεν τον σταματάει, τον τελειώνει. Έχει ένα άλλο το στόπ και άλλο το τέλος. Ναι. Είχε και ένα άλλο αντίστοιχο φάρμακο με λέξεις ΑΒΓ που δεν το θυμάμαι όμως να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή ο Βελόπουλος που λέει φάρμακα σαν να λέμε. Και φάρμακα. Και φάρμακα. Πέρα από τις αγιονάρες Παϊσίου, βιβλία, τρέχει τα λοιπά. Και κόμμα. Πρώην βουλευτής. Αυτό τώρα με τις αγιονάρες. Είναι έξω ακόμα ή τον έχουν συλλάβει. Το Βελόπουλο τον έχουν συλλάβει ή είναι ακόμα έξω. Είναι πρόεδρος κόμματος είναι. Ποιο κόμμα έχει ο Βελόπουλος. Κάτι με τους Ρώσους. Τον καλούν ως ρωσολόγο, πουτινολόγο. Βγαίνει παντού τώρα. Πας καλά, δεν τα ξέρεις αυτά. Μα πού ζείτε. Θα παραψηφίζετε εσείς αύριο μεθαύριο και δεν ξέρετε ότι έχετε επιλογές. Ναι, αυτό που δεν ξέρετε. Εγκλωβίζεστε στα ίδια και στα ίδια. Εμείς ψηφίζουμε Καποδίστρια έτσι κι αλλιώς. Συγγνώμη, η παντόφλα. Δεν θέλω να αλλάξουμε. Η παντόφλα, ναι, θα παίζει στο θεατρικό. Του Παϊσιού. Όχι, με τον Μπρέκα. Τι θα ξυπόλυτο, θα πάει να παίρνει μια παντρόφλα ιερή. Φαντάζομαι. Αυτή τη δίχαλη του οικοδόμου. Αυτή η καλή. Εγώ δεν είμαι σκηνοθέτη. Αν ήμουνα, θα έβγαζα τον Μπρέκα με την παντρόφλα τη Αγιονάρα. Κανονικά. Μονόλογος. Δεν πρέπει να είναι στο σκηνικό. Ω, εσύ παντρόφλα. Να είναι όλη η σκηνή μια παντρόφλα. Μη σου πω να μοιράζουν. Χανόταν η πνευματικότητα. Στο κοινό, παιδί μου. Να μοιράζουν στο κοινό μια παντρόφλα. Αν δεν χρειαστεί στη διάρκεια τη παράσταση να έχει μια παντρόφλα. Τρει χαζί. Γιατί ήδη κοροϊδεύουμε. Όχι, η παντρόφλα δεν πρέπει να είναι όλο το σκηνικό γιατί θέλει και το μέτρο. Η αγιοσύνη θέλει σε ένα συγκεκριμένο όριο. Δεν μπορεί να έχει και ένα μέτρο δίπλα. Είναι πολύ πρόστιχο αυτό. Ένα, με... αρέσει, ένα μέτρο. Θα σου πω με την αγιοσύνη και το μέτρο είναι. Θα το φέρουμε στα θέματα και στα πλαίσια της Ορθοδοξίας που το μέτρο παίζει μεγάλο ρόλο. Όχι στα πλαίσια του καθολικισμού που μπαίνει σε μια εκκλησία και μπαίνει στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη και είναι τεράστια. Ναι. Που θέλει να νιώσει. Ο αρχιτέκτονας, ο καθολικός και το πνεύμα μικρός απέναντι στο Θεό τον καθολικό. Α. Ενώ εδώ είμαστε, είναι αλλιώς η Ορθοδοξία, έχει άλλα μέτρα. Όχι, έτσι δουλεύει και εδώ. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Όλοι οι ναοί δεν έχουν ένα κουτάκι που λέει για την αποπεράτωση. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πιο τεράστιος. Ο καθολικός τέλειωσε κάποτε. 1-0. Ναι, όχι, όχι. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Το νίκησα, το δέχεσαι. Κινήθηκε στον έναν άξονα. Κινήθηκε στον έναν άξονα αυτή τη στιγμή της λογικής. Ατέλειωτο έχουν. Εκείνα ατέλειωτο. Το μέγεθος εδώ μικρό με ένα να το ξαναφτιάχνουμε. Πέρασε η ώρα και πέρασε η ώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Με τραγούδι θα πάμε ή έτσι. Θα πάμε με ένα τραγουδάκι. Με ένα τραγουδάκι. Ναι. Ποιο. Εγώ λέω... Σε ποιο σε νοιάζει. Ένα Sex Pistols. Ποιο. Κάτι Sex Pistols. Αυτό είναι από μια ατάκα κινηματογράφου τη δεκαετία του 80. Η αλήθεια βρίσκεται στου Sex Pistols. Μπράβο. Dashing through the snow in a one-horse-open sleigh. Out of fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh. Jingle bells. I thought I'd take a ride and send this funny bride was sitting by my side. My horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. Until we hit a stairway back and then we end up shot. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Girls tonight and sing this sleighing song. Just get up off your bay to party for his speed. Hitch him to a sleigh and then you'll take a lead. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in a one-horse. Για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και να περάσουμε επιτέλους μετά από 5 χρόνια σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ενάρετο κύκλο. Όταν επιλυθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και αποκατασταθεί η ρευστότητα, τότε θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Τα λένε πολύ ωραία, νομίζω και οι δύο. Και λένε ακριβώς τα ίδια. Έτυχε. Πες το πάλι, δεν σ' άκουσα. Έτυχε. Έτυχε. Αυτά. Έτυχε, δεν τυχαίνει. Έτυχε μνημόνιο. Έτυχε να λένε τα ίδια. Έτυχε να κόβουν τα ίδια. Όπως λέει και ένας φίλος μου, ραδιοφωνικός παραγωγός, καλημέρα λέει και ο ένας, καλημέρα λέει και ο άλλος. Αφού ξημέρωσε. Άλλο, αν το λέει ραδιοφωνικό. 2-0. Ήρθα αποφασισμένο. Σε στήνησα να κλέψει η εκκλησία μου, γιατί είναι Σιριζέο σήμερα. Οπότε εύκολα κέρδισε ένα Σιριζέο. Τι θα λέει. Και άμα θες να κλέψει την ελληνική χώρα, πού θα πας, στην τράπεζα, στην εκκλησία. Ναι, στην τράπεζα δεν πρέπει. Η τράπεζα δεν με αυτές τις πόρτες πια. Κανονικά και στην εκκλησία πρέπει να πάρει. Οι πόρτες είναι μόνο, αφού δεν έχουν πια. Δεν έχουν λεφτά. Ποιες δεν έχουν τράπεζα. Πίκατσου, κάτι δεν είναι. Δώρα γενικώ. Όλο μπόνου έχουν. Παλιά τα μοίρασαν οι εκπομπέ. Τώρα οι εκπομπέ έχουν γίνει τράπεζα. Δεν έχουν πολύ πλάκα αυτό με τι τράπεζε και τα μπόνου. Τι να κάνουν. Προϋπόθεση για τα μπόνου. Δεν έχει χρήμα να κυκλοφορεί. Ναι, ναι, δεν, δεν έχει σημασία. Αυτοί κάνουν το πρόγραμμα. Σου αφαιρεί το χρήμα από την τσέπη, σου βγάλει αυτά τα κίτρινα τα ανθρωπάκια, τα, ναι, τα πίκατσου που πες και σπίτι. Όλες οι τράπεζες έχουν. Όλες δίνουν όλες διάφορα έχουν, όλες, ναι. Και δεν πιάνει χρήμα στο χέρι. Τι να το κάνει στον σατανά, το λες και εσύ, τα βάζει τσέπη σου. Να, ναι. Ασχολήσουμε τα πλαστικά τα ανθρωπάκια. Αυτά τα ψεύδια. Εμένα μου αρέσουν τα δώρα. Δείχνουν ότι είμαστε σε ανάπτυξη ω Σιριζέο που είμαι. Και ότι οι τράπεζες είναι κυμπάρικες. Ναι, και γενικώ ανεβαίνουμε ω κοινωνία. Mm-hmm. Και είμαστε ευχαριστημένοι και δεν ξέρω για κάποια μερίδα του κόσμου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε να περάσουμε. Mm. Δεν είδατε τώρα πώς είχαν γεμίσει όλα τα καταλήμματα παντού στην Ελλάδα? Δεν είδαμε. Νομίζεις με αυτή την ηρωνία, τελευταία μέρα του χρόνου, θα ξεπλύνεις όλα αυτά που έχεις πει? Δεν είναι ηρωνία. Θα πιστεύω. Οι καφετέρειες δεν ήταν γεμάτες? Δεν ήταν. Μέρες. Αν δεν ήτανε, είχε ουρά στο Black Friday. Ουρά. Τα σούπερ μάρκετ. Μπράβο. Το Black Friday. Το είπα. Τα είπε πολύ καλά. Κάθε μεγάλη Παρασκευή. Άρα τι κρίση. Ναι, δεν έχουμε κρίση. Στο μυαλό, να σου πω κάτι. Όλα στο μυαλό μας είναι. Ε? Και πρώτα ο Θεός. Και ξέρεις τι, κόλλησε το μαζί. Είμαστε και κολλημένοι. Μ' αρέσει με αυτό μαζί. Όλα στο μυαλό και, ναι, και πρώτα ο Θεός. Το χρησιμοποιεί. Ναι, ναι, ναι. Όλα μαζί. Όχι, σε παίρνει από την τράπεζα. Σου λένε έχετε ξεχάσει τη δόση. Του λες πρώτα ο Θεός. Ότι τι. Περάσει ο Θεός και έρχομαι εγώ μετά. Αυτό εννοείς εσύ. Εγώ αυτό εννοώ ως καλός χριστιανός. Ότι αν δείτε το Θεό θα έρθω κι εγώ μετά. Μπερδεύονται όλα γιατί έχουμε από τη μία η μισή κυβέρνηση με το Θεό. Η άλλη μισή με την Κονιόρδου. Ναι. Είναι στην εναλλακτήλα. Αυτό που παίρνει το πρόβλημα από το σβέρκο τα λινού και το πετάει στο πάτωμα. Ναι. Αυτό στο πάτωμα, είναι, παιδιά, ναι. Τα έχω πει χίλιες φορές. Όχι τρόπος... στο πάτωμα. Που, συγγνώμη, μπορεί, να καλαθάκι. Μπορεί να έχει κάδο. Δεν έχει κάδο, τα έχω τσεκάρει. Πετάνε την κακιά την ενέργεια στο πάτωμα. Μα πρέπει να το πάτωμα κακιά ενέργεια. Ένα καλαθάκι να βάλουν να πετάνε. Πρέπει να πεταχτεί κάτω. Φάζει, δεν στη σακούλα μετά από τα σκουπίδια. Όχι, πρέπει να πεταχτεί στο πάτωμα. Δεν είναι σωστό. Λερώνω τα πατώματα. Ναι, αλλά θα το πατήσει ένα τυχαίο μετά και θα γεμίσει κακιά ενέργεια του Τσίπρα, ξέρω εγώ. Που το αφαιρεί άλλη καθέτη και λίγο. Αυτό αφήνει. Αυτό να τον αφήνει ίχνη. Ναι. Η κακιά ενέργεια δεν αφήνει ίχνη. Που λέει μη πατήσει, έχω σφουγγαρίσει γιατί θα πατήσει τα νερά. Να βάζει αυτό που βάζουν όταν σφουγγαρίζουν στα αεροδρόμια, το κίτρινο. Ναι, wet floor, ξέρω, wet floor. Να βάζει αύρα πεταμένη, μην πατάτε. Γιατί δεν βάζουν αυτό τέτοια. Φτιάχνουμε, συγγνώμη, φτιάχνουμε εταιρεία να, που να τέτοια. Φτιάχνει τέτοια που θα λένε μην πατάτε πεταμένη αύρα. Ναι. Θα θησαυρίσουμε. Γλιστράει. Αυτά θέλει κρίση για να τέτοιες ευκαιρίες. Μα τα κάνω στην παράσταση. Τι κάνεις, με αρχή αυτό το βίντεο, ναι, του δείχνω στον κόσμο πώς θα ψωνίζουμε πια, πώς θα πληρώνουμε. Πώς θα ψωνίζουμε, με αυρά. Έτσι. Δηλαδή πώς. Παίρνεις το καλά στο σούπερ μάρκετ και κάνεις αυτή την κίνηση στο Κονιόρδου. Κάνεις ότι το γεμίζεις. Τι κάνεις ότι το γεμίζεις. Άμα δεν πιστεύεις, δεν γεμίζει. Άμα πιστεύεις, γεμίζει. Με προϊόντα. Τα πάντα. Και πας μετά στο ταμείο, κάνει και η υπάλληλο ότι. Τι, το ίδιο. Ο άλλο δεν ανακουφίστηκε ο σβέρκο του. Με τι. Με την αύρα που του πήρε και την πέταξε στο πάτο. Ναι, το ίδιο είναι. Δηλαδή αφού πιάνει άβρα στο σβέρκο, δεν πιάνει στο μακαρόνι. Τι μαγειρεύει. Άβρα. Ναι, αλλά πρέπει να βρει πολλού πιστού. Σε νερό το πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει αυτό. Πρέπει να συναντά πιστού παντού όμω για να δουλεύει αυτό το σύστημα. Παιδιά, έτσι δουλεύει. Ναι, πρέπει να πιστεύει και ταμεία, να πιστεύει μετά ο άλλο. Εκτό αέρα, θα σου πω πώ δουλεύει και σεξουαλικά. Θετικά στον αέρα, εγώ φαντάζομαι. Και εγώ δεν έχω αντίρρηση. Πώ δουλεύει σεξουαλικά. Τι κοιτά απέναντι, τι πετά μια άβρα. Ναι, τάκ. Τι σημαίνει ότι θα δύο αύριο στο βράδυ. Και τέσσερι, άμα θε. Ναι. Τσάμπα είναι. Και εννοείται. Και δεν κουράεσαι. Όχι, παιδί μου. Ναι, ωραίο. Πρόσεξε μόνο πως ταξιδεύει αύριο προς αυτήν. Μην πάρει κανέναν άλλο. Μην βγάλει κανένα μάτι. Κατάλαβα. Όχι, μην πάει αλλού και έχετε μετά γκομενή. Και έχουμε άλλα, καταλαβαίνετε. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, μην στείλει την αύρα σου εκείνη και. Όχι, ναι, όχι, θέλει, όχι, θέλει, είναι προσοχή, λάθος, θέλει ναι. Προσοχή. Δεν θέλει προσοχή, θέλει τεχνική. Αυτά είδες, δεν τα έχουμε. Η άβρα κολλάει. Είναι κολλημένη. Ενώ ήρθε ο Σιριζέος. Πού τα ξέρουν αυτά. Έβαλε την υπουργό, είμαι σίγουρος γι' αυτό την έβαλε. Υπάρχει απάντηση στην παράσταση γιατί την έβαλε. Ακριβώς. Ποια είναι η απάντηση? Αυτό ακριβώς για το τέταρτο μνημόνιο και όλα. Δηλαδή ακριβώς εκεί πάμε. Α. Για όλα υπάρχει απάντηση. Νομίζω ναι, το νιώθω. Για όλα υπάρχει απάντηση. Το βλέπω πια. Έχω πιστεί μετά από αυτά και από αυτά. Γιατί, δηλαδή, γιατί όλα στο μυαλό σου. Έβλεπε η χρονιά. Μπράβο, να ναι. Έβλεπε την κονιά του να καθαρίζει, οπότε λες. Μα να τα λέτε αυτά. Σα παίρνει από την εφορία. Του λες το εφοριακό, όλα στο μυαλό σου είναι. Το πιστεύει. Δεν το πιστεύει γιατί έχει τον υπολογιστή. Του λες κλείσει τον υπολογιστή. Κοίτα στο μυαλό σου. Τι χρωστάω. Γιατί αυτό δεν χρωστάει. Ναι, ναι. Δεν θέλει να ήταν μυαλό στο δικό του μυαλό. Οπότε, έτσι κι αλλιώς όπως έχει πει και ο Βενιζέλος, το χρέος δεν είναι 300 δις. Πόσα είναι, μωρέ. Είναι λίγο εικονικό. Πόσα είναι, μωρέ, τι λέει ο Βενιζέλος. Κάποια στιγμή που ο Βενιζέλος έχουμε το μικρότερο χρέος. Είπε ναι. Και αυτό, έχει πει και αυτό. Να σας προσγειώσω λίγο. Ναι, αλλά είναι ένα κύριο ο Βενιζέλος τα μέρες... μιλάει, οπότε είναι διαφορετικό. Ναι, ό,τι και να πει. Να φύγουμε από τις άβρες και τα υπερβατικά και τα ιδέατα και να πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή είναι μέρες εορτών, ναι, θέλω να ακούσουμε ένα εορταστικό, πολύ σύντομο, ένα λεπτάκι κρατάει τραγούδι. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την επόμενη. Παραδοσιακό. Εντάξει, είναι των ημερών. Καπηλεύεστε. Εμείς, θα μου πεις, εντάξει, εσύ είσαι Σιριζέος δικαιωματικά. Εσύ okay. Γιατί. Είναι εξωγενειακό τραγούδι. Είμαι Τσόγλανος. Είσαι. Γιατί με καπηλευόμαστε. Γιατί καπηλευόμαστε. Είναι εξωγενειακό τραγούδι. Είναι Σιριζέικο πήγα να πω. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Δηλαδή απαγορεύεται και τα χριστουγεννιάτικα να ακούμε. Χριστουγεννιάτικο ήταν αυτό. Τι ήταν, η μουσική. Η μουσική είναι. Ναι, τι, το άλλο. Ο στίχος. Ο στίχος μιλάει. Για. Για τα Χριστούγεννα. Για τη Λευτεριά. Νομίζω για τα Χριστούγεννα δεν μιλάει. Δεν λένε καλή Λευτεριά σε μια γέννα. Αυτό έλεγε το τραγούδι. Εσείς τώρα να πούμε και τίποτα. Σας πιάνει έτσι η κατάθλιψη στις γιορτές, το παθαίνετε. Όχι, αυτό. Βέβαια. Τι όχι, έχουμε όλες τις άλλες μέρες τις γιορτές. Περιμένουμε. Α, δεν περιμένετε τις γιορτές. Όχι, καλά, σιγά. Ναι, εμείς είμαστε ανάποδοι. Είμαστε ανάποδοι. Τις γιορτές είναι να χαρούμε. Εγώ είμαι δυτικός τελείως. Η κατάθλιψη σταματάει 22 Δεκεμβρίου. Α, εγώ περιμένω τις γιορτές. Τι, για να καταθλιφθείς. Ναι, τελείως. Αν δεν έρθουν οι γιορτές μια χρονιά δηλαδή. Το Πάσχα όχι. Το Πάσχα χαίρομαι. Δεν προλαβαίνεις το Πάσχα. Όχι, χαίρομαι. Το Πάσχα μ' αρέσει. Μετά το Πάσχα σε πιάνει πάλι κατάθλιψη που είναι να βγεις παραλίες και έχεις φάει το αρνί. Σόπα το... καλέ που έχεις κατάθλιψη αυτό. Ναι, καλέ. Τα πάχη μου τα κάλυψε, είσαι καλά. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Έχω την αισιοδοξία ότι θα δικαιωθούμε ιστορικά. Εσύ, αλλά εμείς που έχουμε να κάνουμε μια φωτογράφηση, ένα ημερολόγιο καλοκαιρινό με μαγιό. Α, τώρα θα την κάνεις Δεκέμβρη. Τι λέγαμε. Δεκέμβρη μήνα. Όχι, για το Πάσχα έλεγα. Το παιδί παίρνει δώρα του Αγίου Γερασίμου τώρα. Τι είναι. Γιατί είναι κακό παιδιά του Αγίου Γερασίμου. Νομίζω. Η Μαρία πολλούς γεράσιμους πάντα. Φωνάζει για διαφημίσεις. Πάμε μια πάσα για διαφημίσεις και επανερχόμεθα. Είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου του αγάπη, 2016. Αγάπη. Μόνο, όχι άλλη αγάπη, τέτοιου τύπου. Και είπαμε να φωνάξουμε έναν φίλο μας να κλείσουμε έτσι την χρονιά. Φιλικά. Φιλικά και είναι ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, όπου αν δεν το έχετε καταλάβει, τον είχαμε και πριν 1,5 μήνα και είπαμε να επαναλάβουμε το εγχείρημα. Έχετε παράσταση σήμερα με την ευκαιρία να πούμε. Βεβαίως. Τι ώρα ξεκινάμε το βράδυ. Λέμε 10.30, δεν το έχουμε καταφέρει ποτέ. Εκεί γύρω τέλος πάντων. 10.30 να είμαστε. Στο Σταυρό, στο Πλάς. Στο Σταυρό, 10.30 να είμαστε εκεί, να πιούμε ένα ποτάκι τσακ-τσακ, θα βγείτε κάποια στιγμή. Ωραία. Θα είσαι όλες τις Παρασκευές. Ναι, έχουμε ακόμα πολύ πράγμα. Όσο και τις πρωτοχρονιάς και το Ιανουάριο και το Φεβρουάριο. Α, είστε... Μπορεί και το Μάρτιο. Και ωραία. Τα φώτα είστε εξ του μήνα που είναι αργία. Ναι, αμέ. Ή αν δεν είναι την αργία που δεν ξέρω. Αν θέλετε πάντως να περάσετε καλά, ναι, πηγαίνετε. Ναι, ναι. Κανονικά καλά με κολυμπήθρα, απ' όλα. Α, τι τιμή έχετε είσοδο. Έχουμε 8 ευρώ. Και φοιτητικό 6. Μια χαρά. Λέει και ανέργων 6 διαφήμιση. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Γιατί ο ανεργός, θα ήθελα να είναι για τους ανέργους 0, αλλά εκεί έχουμε σύγκρουση με την επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω μέσα στο. Την εφορία, φαντάζομαι. Μέσα στο, και τέτοια. Μέσα στο νέο έτος να καταφέρουμε. Το παλεύω πάρα πολύ. Να κάνουμε 2-3 Δευτέρες χωρίς είσοδο, μόνο για ανέργους. Πώς θα βεβαιώνετε όμως αυτό, με την κάρτα. Ξέρεις ότι από το 1,5 εκατομμύριο ενέργων εγγεγραμμένοι είναι το 100.000. Θα μου πεις έστω και από αυτούς. Κάπως πρέπει να το. Κάπως πρέπει, ναι, ναι. Και θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει ήδη, αλλά προσπαθώ να βρω και να είναι και τα ποτά δωρεάν. Ναι. Τα ποτά. 2 ποτήρια κρασί, κάτι τέτοιο. Ναι. Κάπως προσπαθούμε να το. Ή να φέρνει ο καθένας το ποτό του. Θα μας το πεις να το πούμε. Όχι, να. Μα ναι, γιατί ο άνεργος έχει που έχει. Ναι. Όλα αυτά. Όλες τις δυσκολίες που έχει ένας άνεργος. Δηλαδή, τουλάχιστον να μην νιώθει αποκλεισμένο. Καλό θα είναι. Λοιπόν, αν το καταφέρετε, είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Ναι, θα μπορούμε θα σας ενημερώσουμε. Να το επικοινωνήσουμε. Πρώτος. Αυτό μπορούμε να κάνουμε σίγουρα. Λοιπόν, κλαίς αυτές τις μέρες. Αν κλαίω. Ναι. Πρόσεχε, θα απαντήσει, μπορεί να σου πει κλάψε τώρα. Εντάξει. Κλάψε. Όχι, όχι, έχω άλλον. Είπε ηθοποιός, κλάψε. Έχω άλλον που κλαίει καλύτερα. Η αλήθεια ποιος, δεν κλαίω εύκολα. Όχι, αλλά άμα κλάψω. Σπίριτζι θα βάλουμε. Τι ποιο κλαίει. Όχι. Ποιο κλαίει. Ο Πρέκος, ο Σπίριτζι. Κλαίει. Ωραία, τώρα που το ρωτήσατε, ποιο κλαίει. Αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί δεν είναι προς τιμήν τους, γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Το μήνυμα του Αρκαδίου, γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Πήγανε και είπανε Σκόπια, συγγνώμη Μακεδονία τα Σκόπια. Δεν θα το συγχωρήσω. Θα ασκήσουμε κάθε πίεση. Γιατί υπάρχει και λογική στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Αυτό θα μας το κάνουν, θα διορθώσουν. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Όχι τον καφέ. Γιατί πάλι Πρέκα. Δεν είναι ο Πρέκας. Είναι στα όρια. Κάτι, είναι ο Πρέκας. Να μειώσεις ή να ανεβάσεις το Λεβέντη στο επίπεδο του Πρέκα. Είναι ο εκλεγμένος Πρέκας. Είναι, ναι, ο Βασίλης ήταν αντίθεση με τον άλλον. Ο Βασίλης, ναι. Ο Βασίλης ο Λεβέντης. Είναι από μια ομιλία. Στο ρόλο αυτά του βουλευτή κλαμμένο. Ναι, το λες και έτσι. Ή και Προέδρου. Ναι, δεν το λες. Και Προέδρου, το λες, γιατί να μην το πεις. Αφού έκλαιγε. Όλοι έχουμε ένα θείο πάντως. Σαν το Λεβέντη. Σαν το Λεβέντη. Εγώ στα σόγια. Όχι. Τόση πέτρα. Εγώ όχι. Όχι, μωρέ, όλοι έχουμε. Εγώ δεν έχω. Απλώς είναι ο κλασικός θείος που μέχρι 5 ετών τον ακούμε πολύ σοβαρά. 5 ετών. Μετά. 5,5 αρχίζουν τα αυγά του. Έλα ρε θείο τώρα. Έλα ρε θείο. Άχι, παράτα μας. 5,5 ετών και μετά του πετάς. Ό,τι βρεις μπροστά σου. Ναι, πετάς, τον ψήφισαν. Ε? Καμιά 300.000 τον ψήφισαν. Δεν τον ακούνε μόνο. Τον ψήφισαν. Ναι, βέβαια. Και εδώ είναι από μία ομιλία. Έκλαψε για το Αρκάδι, για τους Αμερικανούς και για τον ελληνικό. Mm. Το λαό. Όχι, α, τον καφέ. Όχι, τον ελληνικό. Τον ελληνικό. Μπορείς εσύ να φτάσεις σε τέτοια επίπεδα υποκριτικής ή ταλέντου, μπορείς να φτάσεις. Όχι. Αλλά είναι καλό που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι για να έχουμε μαθαίνουμε στόχο. Να μαθαίνουμε. Να λες, θα ήθελα κάποτε. Το άπιαστο, το όνειρο. Που λένε, ναι, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Να, να παίζω έτσι. Λεβέντης. Όχι, δεν είναι τύπου. Τις υποκριτικές ικανότητες. Δεν πρέπει κάποιος να τους μελετήσει. Έχει κάτι εξάρσεις ο Λεβέντης. Εκεί που μιλάει, φουντώνει, ανεβάζει. Ναι. Μετά ρίχνει, δακρύζει. Κοιτάει κάτω, κάνει σχόλια, γλώσσα σώματος, παύσεις. Καλό είναι αυτό. Πρέπει να το μελετήσει ένας ψυχίατρος. Είναι μελετημένος και αυτός, φαίνεται. Δεν πάει τυχαία. Δεν πάνε τυχαία. Και ο μελέτης. Ο Λεβέντης έχει χρόνια, έχει χρόνια μελέτης. Ναι, ναι. Ούτε, δηλαδή έχει σπουδάσει. Και ένσημα. Έχει φράνη, πολλά ένσημα, ναι, δεν... τηλεόραση και τον βλέπουμε εμείς τώρα. Καταρχήν έχει κάνει πολλά χρόνια τηλεόραση, άρα λέει αλήθεια. Ναι, ναι, σαν το Σταύρο. Σε μια σειρά. Όχι, είναι... Σαν το Σταύρο δεν ξέρω. Αν το όριο είναι 20 χρόνια που έλεγε ο Σταύρος, ο Λεβέντης έχει παραπάνω. Και ήταν και καναλάρχης. Και κάνει ακόμα. Τον βλέπω και πού κάτι εκπομπές τις κάνει. Ναι, σε ποιο κανάλι. Δεν θυμάμαι κάποιο να. Πού κάπου εμφανίζει. Όλα αυτά τα κανάλια, πού τα βρίσκει. Για να ενημερώνομαι. Ναι. Για τη δουλειά. Ναι, ναι. Για τη δουλειά. Περιμένει αυτά τα βράδια που βάζουν αυτές τις τσόντες πεταμένες που δεν δίνονται ναι, ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Και να βλέπει Λεβέντη ενδιάμεσα. Τι να κάνει. Δεν γεμίζει ο χρόνος. Σωστό, σωστό. Και πρέπει να είσαι και έτοιμος στην τσόντα. Θέλει μια οχύρωση καταρχήν. Ναι. Θέλει μια προετοιμασία, ένα προκαταρκτικό. Όχι, καταρχήν για να έχει και μια εδώ τώρα. Μην τη δει την άλλη και την αντιμετωπίσει ένα κομμάτι κρέας. Να σε έχει φορτίσει συναισθηματικά ο Λεβέντης. Είναι να πας ο οδικός πιο... άξονας ναι. Τσόντας. Ο οδικός χάρτης, όχι άξονας. Σαν ακροατή σας, μπράβο που είστε τόσο περιγραφικοί. Δηλαδή, μα φτιάξατε το μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Θες να πάρεις μέρος. Δεν τελειώνουμε την εκπομπή γιατί καθυμήθηκα. Τι. Να τελειώσουμε όλοι μαζί. Να πάρω ένα φίλο μας. Εσύ δουλεύεις με αύρα από ό,τι κατάλαβα. Εσύ δουλεύεις με αύρα. Ναι, καλά. Αύρα φουλ. Οπότε όλα αύρα. Αύρα είναι... υποφαές και κοτσιμπέρι. Αύρισέτα. Ναι, ναι, ναι. Η αύρα, η αύρα το κουφαίνει. Τραγούδι. Κουφαίνει αύρα. Λίγο κρασί, λίγο ρέικι και τα γόρι μου. Ρέικι από το... Έχει τρίτο βαθμό υπουργό, το άμαθα. Υπουργός. Τι τρίτο βαθμό. Ρέικι. Ότι... Έχει φτάσει σε ψηλά επίπεδα. Το μέλι που λέμε από ρέικι. Υπουργός που λέγαμε πριν, παιδί μου. Ναι, κατάλαβα. Ή το ψάρι το ρίκι. Πώς είναι, λες ο άλλος έχει και δύο μεταπτυχιακά. Αυτό έχει. Ναι. Έτσι ονομάζονται ρέικι. Ρέικι είναι μια... Α, μάλιστα. Είναι λοιπόν, μια διαδικασία καθαρισμού. Τι θες πάλι διαφημίσεις. Α, όχι, ξέρει η Μαρία και μας λέει τι είναι το ρέικι. Ναι, η α, Μαρία ξέρει. Εντάξει. Είναι διαδικασία καθαρισμού. Η Μαρία είναι παλιωμοδίτσα, είναι με χλωρίνη ακόμα. Δεν τα ξέρει αυτά τα ρέικι. Βρωμάτα. Δεν στην Κονιόρδου, θα καθαρίζεις πια με την άβρα. Δεν βρωμάνε και τα χέρια, δεν ξεβάφει το ρούχο και με την άβρα. Και δεν θα θεωρείς και την κατσαρίδα βρωμιά. Ναι. Γιατί τι είναι η κατσαρίδα. Φορέας ρέικι, ξέρω εγώ. Φέρνει πράνα. Έχουμε φτάσει η ανθρωπότητα τόσο είναι ψηλά. Σου. Είναι δούλα σου η κατσαρίδα. Τόσο πια ψηλά στη νόηση έχουμε φτάσει να λέμε ότι είναι φορέας ρέικι η κατσαρίδα. Επιτέλους. Όχι, θα περιμέναμε να βρουν το φάρμακο για τον καρκίνο στην Κούβα. Κάρε μας τη χάρη. Κάρε μας τη χάρη, παλιωμοδίτη. Νομίζω είμαστε πολύ μπροστά. Μπράβο, λοιπόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχουμε τραγουδάκι να πάμε. Τον βουλώσαμε, έχει φάει πέντε λεπτά. Έχουμε τραγουδάκι. Βάλει ένα τραγουδάκι. Yeah, the phonograph player, so I can rock and roll with you. Let's Ένα μήνα είμαστε εδώ, 15 προαπαιτούμενα. Δεν τα έχετε, πότε θα τα κάνετε? Πώς θα τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση? Τα πήραμε τα λεφτά, κυρία Τσαπανίδου. Άρα, πού είμαστε λοιπόν? Έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε βελτιώσει τα φορολογικά έσοδα, την απόδοση των φορολογικών εσόδων. Έχουμε αποκλιμακώσει την ανεργία. Τώρα λοιπόν, εμείς την αποκλιμακώνουμε σιγά-σιγά. Τρεις μονάδες, 1,5 χρόνο. Δεν το ξέρετε αυτό το γεγονός? Μα δημιουργείται η γενιά των 100 ευρώ. Στην Εργάνη, από το 2001, κυρία έχουμε Βλονίτου δημιουργήσει 245.000 θέσεις εργασίας, που είναι ρεκόρ εδώ και από το 2001. Τα είδατε, τα ακούσατε που δεν με πιστεύατε? Γιατί είπε ρεκόρ εργασίας. Γιατί βγαίνει στα κανάλια Αυλονίτου? Όχι, όχι, μπράβο στους Σιριζαίους που ψηφίζουν την Ελένη Αυλονίτου. Μπράβο. Φαντάζεσαι? Και μπράβο στους κυβερνώντες Σιριζαίους που την αφήνουν αμολυτή. Όχι, είναι όχι, μια εκπομπή πρέπει για μεγάλους ηθοποιούς, έτσι. Σήμερα ναι. Ιδές. Σήμερα ναι. Μα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό σε καλέσαμε. Αυλονίτου, τυχαίο. Αυλονίτου, τυχαίο. Τυχαίο και αυτό. Όχι, πόσα. Τυχαίο. Λεβέντης, κάποιο θα λέγανε Λεβέντη. Καλά δεν είναι. Πρέκας. Πρέκας. Και έχουμε σε ένα καλεσμένο. Τον Άρχη για να κάνε. Εδώ η Αυλονίτου εντόπισε ρεκόρ εργασίας. Και ευτυχώς που το εντόπισε κάποιος. Γιατί ψάχνανε πολύ. Και κυρίως οι νέοι άνθρωποι που φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Παρ' όλα αυτά εντόπισε. Την Αυλονίτου σου έχει ντρικάρει έτσι να την ασχοληθείς, να κάνεις κάτι μαθήν? Όχι μωρέ, γιατί δεν έρχεται στο μυαλό ακόμα του κόσμου. Είσαι ναι, σνόμπ νομίζω, είσαι λίγο σνόμπ. Πρέπει να τους δείξεις πολλή ώρα για να τη συνδέσουν. Α, αυτή είναι. Δεν που δείχνεις δηλαδή στην παράσταση την Ελένη Αυλονίτου? Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς, πόστερ. Περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την επαφή με τη, που έχετε εσείς με την επικαιρότητα. Θα την αποκτήσουν, δεν θέλει πολύ. 30 δεύτερα μαντιδής, κατάλαβες. Προσπαθώ να τους αποτρέψω. 30 δεύτερα μαντιδής στην Αυλονίτου, κατάλαβες. Κάνουμε άλλη δουλειά. Εσείς κάνετε καθημερινή εκπομπή. Εγώ κάνω 1-2-3 παραστάσεις τη εβδομάδα. Ότι σου έρχονται όλοι ζαλισμένοι. Τους αποτρέπω να... Εσύ λειτουργείς αλλιώς. Θέλω να τους πάω λίγο αλλού. Δεν ξέρω, εγώ στην Αυλονίτου θα βάσιζα πάρα πολλά πάντως. Ναι, εντάξει, είναι, είναι μια σοφή επιλογή του λαού, όχι του Τσίπρα που την έβαλε στη λίστα ή δεν ξέρω εγώ, του λαού. Τέτοιες επιλογές να είχαμε. Αυτή είναι τώρα γιατί τα χάνουμε τα συστήματα. Β' Αθήνας. Όχι, είναι με λίστα ή με σταυρό? Είχε βγει και πριν όμως με σταυρό. Α, οπότε έτσι κι αλλιώς είναι μέσα. Ναι, είναι μέσα. Ναι. Μα γι' αυτό μπήκε, επειδή ήταν μέσα. Είναι από τις καλές επιλογές. Ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Μαζί όλοι, νιώθω, δεν ήμουν έτοιμος παιδιά. Θα μας πει Μαρία. Μαρία, με το τραγούδι που έχουμε ένα στο τέλος, νομίζεις ότι έχουμε κλείσει τον κύκλο μας? Τον κύκλο μας, της χρονιάς, φέτος. Κάνε μια ευχή τώρα για την χρονιά που έρχεται. Ή θες για τη χρονιά που φεύγει? Για τη χρονιά που θα είχε μια αξία ευχή για τη χρονιά που έφυγε. Ευχή, καλά, αυτό δεν είναι ευχή, αυτό είναι να γίνει έργο. Τώρα με τις ευχές δεν πας πουθενά. Ναι, αλλά συνηθίζουμε να είμαστε. Αλλά ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Hello, ευχές, Ελλάδος ευχές. Μία είναι η ευχή. Εγώ το θυμάμαι τον εαυτό μου τα τελευταία 30 χρόνια τα ίδια λέω. Γκρέμισμα όλα, δεν είναι τίποτα στη θέση του. Αυτό δεν είναι ευχή. Αυτό είναι, παιδιά. Δεν το καταρχήν θέλει άδεια από την πολεοδομία. Όχι, χωρίς άδεια. Θέλει, οπότε τι δεν γίνεται. Χωρίς άδεια. Που μας μπλέκεις τώρα. Τη Miley Cyrus θα κάνουμε το Wrecking Ball, να χτυπάμε τα τουβάρια από εκεί. Τι μας για συγγνώμη, αλλά κατά τη γνώμη μου και πώς βλέπουν τα ματάκια μου και ο εγκέφαλός μου, τίποτα δεν είναι στη θέση του. Είναι όλα στραβά. Όλα. Γκρέμισμα και φτιάξιμο. Ναι, αλλά έχουμε την ησυχία μας, την ηρεμία μας. Κουραστικά είναι αυτά. Μας ξεβολεύσετε σε ξαφνικά. Τώρα τι είναι, εδώ έχουμε πρωτοχρονιές. Στραβά, μάθαμε στραβά, τι θες. Τι δεν, μου λέτε δώσε μια ευχή, πες κάτι και για τον εαυτό σου. Και θα σου πούμε εμείς να παίρνετε τα μούτρα. Το πιο αγχωτικό, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι το γκρέμισμα. Το χτίσιμο μετά. Μπορείς να το φανταστείς. Προηγείται το γκρέμισμα. Αλλά κούραση. Ενώ τώρα είναι όλα έτοιμα. Δεν είναι καμία κούραση. Θα βγάλουμε τον επόμενο. Άμα τα γκρεμίσεις όλα, η ανάγκη μετά θα δεις πόσο εύκολο θα το κάνει το χτίσιμο. Κουραστικά μου ακούγονται. Ε? Κουραστικά, κουραστικά, πολύ κουραστικά. Δεν ξέρω. Μας, εγώ αυτό δεν έχω αλήθεια. Εγώ θα πω χρόνια πολλά. Γιατί θα ρωτήσω εγώ τώρα. Και γιατί. Άντε, σου δίνω εγώ 130 χρόνια. Γιατί. Για να έχουμε αφορμή να γκρεμίζουμε. 130 χρονών τι να γκρεμίσουμε, ρε. Δεν είναι, θα το γκρεμίσουμε. Τώρα που αντέχουν τα χεράκια μας. Τώρα που αντέχουν. Λοιπόν, ας κλείσουμε με αυτό. Εντάξει, και εγώ το προσυπογράφω το γκρέμισμα. Να πάνε όλα έτσι. Να τα γκρεμίσουμε. Μπας και σιώσει τίποτα. Μπας και σιώσει τίποτα. Εσύ θα συμφωνήσει. Θα συμφωνήσω, εντάξει. Εντάξει, να συμφωνήσω. Φράξια και με το νέο έτος. Μ' αρέσουν τα στραβά. Αλλά και το ίσιο, το direct που σε σημαδεύει, είναι ωραίο. Και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Χριστόφορε, καλά. Όλα να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα. Καλή χρονιά, λοιπόν. Με τη νέα χρονιά. Με τους υπόλοιπους θα τα πω το βράδυ από κοντά. Αν έχει και εσύ τα δικά σου ραντεβού. Γεια σας. On the first day of Christmas, my true love gave to me a tab of yellow sunshine LSD. On the second day of Christmas, my true love gave to me 200 reds and a tab of yellow sunshine LSD. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 pounds of grass, 200 reds and a tab of yellow sunshine LSD. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 joints of smoking, 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 whites of buzzing, 6 joints of smoking, 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me 8 spoons of snorting, 7 whites of buzzing, 6 joints of smoking, 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 9 caps of dropping, 8 spoons of snorting, 7 whites of buzzing, 6 joints of smoking, 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, then a tab of yellow sunshine LSD. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 10 peyote buttons, 9 caps of dropping, 8 spoons of snorting, 7 whites of buzzing, 6 joints of smoking, 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 magic mushrooms, 10 peyote buttons, 9 caps of dropping, 8 spoons of snorting, 7 whites of buzzing, 6 joints of smoking, 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 kits of dripping, 11 magic mushrooms, 10 peyote buttons, 9 caps of dropping, 8 spoons of snorting, 7 whites of buzzing, 6 joints of smoking, 5 Valiums. 4 grams of hash, 3 pounds of grass, 200 reds, and a tab of yellow sunshine LSD.